کسی نے ایک سوال کیا، جو عورت چاہتے ہیں الگ ہونا لیکن مرد نہیں چاہتا، گھر مطلب گھر سے الگ ہونا مرد نہیں چاہتا، اس مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ایک طرف والدین ہے اور دوسری طرف بیوی بچے، وہ مرد کیا کرے جبکہ غلطی دونوں طرف ہو؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز کہ ان سوال یہ کہ بیوی کی طرف سے بھی معاملہ نہیں جم رہا ہے کچھ، ماں کی طرف سے بھی نہیں جم رہا اور شوہر الگ نہیں ہونا چاہتا، اس معاملے میں اگر ایسی ضرورت ہے، ایسی حالات ہے کہ والدین بہت بوڑھے ہیں، معذور ہے، مجبور ہے اور والد کو اور والدین کو چھوڑ کر جا نہیں سکتے ہیں اس حالت میں اور جمتی بھی نہیں ہے، تو اس حالت میں یہ کہوں گا اس بہو سے کہ آپ اللہ کی خاطر اس ماں کو برداشت کر لیجیے، اس لیے کہ وہ ماں تھی جس سے وہ اولاد پیدا ہوئی، جو آپ کا بہت سے لوگ ہوتا ہے ساس سے تکلیف ہوتی شوہر سے نہیں ہوتی، تو یہ جو اتنا اچھا شوہر آپ کو ملا ہے وہ اس کی اولاد ہے جس نے راتوں کو جاگ کر اور دن کی تکلیفوں کو اٹھا کر اور اس کی بیماریوں میں اور اس کی غلاظت کو اور اس کی تکلیفوں کو برداشت کر کے بڑا کیا، تو لہٰذا ان تکلیفوں کو دیکھ کر اس ماں کو برداشت کر لے، ہو سکتا ہے کل آپ کی بہو آپ کی تکلیفوں میں برداشت کر لے۔ دوسرا، عورتیں جب بوڑھی ہو جاتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، تو بہوؤں کا یہ کام ہے یہ سوچیں کہ کل میں بھی ایسی چڑچڑی ہو جاؤں گی اور میری بہو بھی اگر ایسا کرے میرے بیٹے کے ساتھ اچھا نہیں ہوں گا، تو لہٰذا اس مسئلے کو وہ اپنی بہو پر، اپنے بیٹے پر خیال کر کے دیکھے، کیا وہ پسند کریں گی؟ نہیں۔ تو میں کہوں گا اگر شوہر گھر سے نہیں نکل سکتا، اس کی کچھ مجبوریاں اور ایسے حالات نہیں ہیں، آپ کو اسی گھر میں رہنا ہے، تو مہربانی کر کے بہوئیں اپنے آپ کو عاجز اور انکساری کر لے، اس لیے کہ اس عورت کی بڑی قربانیاں ہیں جس عورت نے اس بچے کو پالی جو آپ کا شوہر بنا، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں کہ اس معاملے کو آپ سلجھا لیں، یا اگر ساس کا مزاج نہیں بدل رہا تو بہو اپنا مزاج بدل لے اور یہ سوچے کہ ساتھ اتنی تکلیف دینا یہی کہنا اس کی عادت ہے۔ لیکن کچھ جگہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی جیسی شادی کر کے آتی بولتی اب الگ ہو جاؤ، یہ چیز نہیں ہے، الگ ہونا چاہے تو الگ کر دے، بیوی کہے تو نہیں، آدمی اگر الگ ہونا چاہے تو الگ ہو سکتا ہے، اس کا آپشن ہے، لیکن بہت سی بار لڑکیوں کو ایسی تعلیم دیتے ہیں کہ گھر میں جاتے ہی ساتھ سے الگ ہو جانا، وہ عورتیں جو اپنی بچیوں کو یہ تعلیم دیتی ہیں کہ گھر میں جاتے گھر سے الگ ہو جانا یا شوہر کو الگ کرنا، کیا وہ چاہتے ہیں ان کے بیٹے بھی ایسی گھر سے الگ ہو؟ اس لڑکی کے بھائی نہیں نہیں نہیں، ہم کیسا چاہیں گے اپنا بچہ، پھر دوسروں کے بچوں کو الگ کرتے آپ، خود کے بچے کو نہیں۔ تو بہرحال اس معاملے میں جو ہے آپ جو ہے احتیاط کریں اور عاجزی سے کام لیں، حلم کا مظاہرہ کریں اور آگے کا سوچیں کہ کل کو میرا بیٹا ایسا کرے تو ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ جی